أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، فأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. سورة الأحزاب مدني سورة نزول کے 90 نمبر دے سورة عمران رستو نازل دے سورة ممتحنين مخ کے دے دا مخ کے سر مربوط تے پگنو طریقو یو خدا چی مخ کی صورت کے فرق ذکر کو پمینز دا اہل ایمان و اہل شرک کے نو دی صورت کے فرائض دا اہل ایمان ذکر کئی شیغی دا دیر خطابات کئی پا دی صورت کے دی دا پارا چی فرق خخ کارشی تارنگے کل چی مخ کی صورت ختم کو پا دے چی وانتظر انہم منتظرون نو ذکر کئی دی صورت کے تحزیز پادا کولو د رسالت په وخت دغه انتظار کې په زمانه دغه انتظار کې دارنګ مخکې صورت کې توحید ذکر او ندی صورت کې رد پر اسم باطل باندې او قران کریم لکه څنګه چې د شرک رد کوي او توحید اثبات کوي دارنګ د رسوم او باطل او د رسوم او د اهل شرک او د جاهلیت رد هم کوي دارنګ مخکې اصول اربعه ذکرو توحید صداقت د قران صداقت الرسول او اثبات د باس بعد الموت چې دا اصول مهمه وو نو دی صورت کی ترغیب ذکر کی اطاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تا پٹول اصول او فروع کی او دا تیم میلے شئی چھے مخ کی صورت کی رد شفاعت قہری ہو نو دل تا داغی دا پارا مثالونا ذکر کی دارنگے مخ کی صورت کی اثبات دا توحید نو دل تا اتباع الرسول ذکر کی مخ کی رد شرکو نو دل تا اسرت دا رسم باطل لے دعوت صورت تحزیز دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب دعوت او پرد در رسمونو د بدعاتو دولس خطابات کی نبی علیہ السلام تا او امت تم تحزیز دے چه اطاعت دے نبیو کے توقیر دے دو کے غیتم خطابات ذکر گئی شپاڑا سا او رأس الدعوت ذکر گئی چه اغا اصل مسئلہ دا توحید دا او دریو آیتونو کی دا غیس بات کی واللس سلویخ دو سلویخ کی رد شرک فی التصرف کی پا درم ولا ست سلویخ کی رد شرک فی العلم کی پا سلویخ سلور پنزوس پینزا پنزوس کی او اسماء حسناو کی ولا اسماء حسنا ذکر کی صورت کی بیا تفصیل د خطابات د نبی علیہ السلام اول او دیم پڑن بی آیات کی درم پا دیم آیات کی سلورم خطاب پا درم آیات کی پینزم خطاب پا اوم آیات کی شپگم خطاب پا تیشتم آیات کی اوم خطاب پا درشم آیات کی اتم خطاب پنځه سلویخ کې ناهم په اته سلویخ کې لسم په پنځوس کې یو لسم په دوه پنځوس کې او دو لسم په نهه پنځوس کې کم تفصیل چې هغه د خطابات او امت ته دی هغه وګوره چې هغه مذکر دي که مؤنث دي خوشې امت د رسول الله دی هغې ته هم خطابات دي ګڼو شپاړس خطابات دي لومبی خطاب دی شپږ آیات کې دویم دی نهه آیات کې دریم دی یوی شیعات کې سلورم دی دیر شیعات کې پینزم دی دو دیرش کې شپگم دی دری دیرش کې ووم دی سلور دیرش کې او اتم دی شپگ دیرش کې او نهم خطاب دی سلویخ آیات کې او لسم دی یو سلویخ کې یو لسم دی دو سلویخ کې او دو لسم دی پنه سلویخ کې او دیار لسم دی دری پنزوس کې او سوار لسم دی شپگ پنزوس کې او پین لسم خطاب دی نهش پیت کې او شپار لسم خطاب دی او آیات خلاصه د صورت وګوره دا صورت سلور بابونو ته منقسم دی لومبه باب نه آیات پورې دی په دې کې داود صورت ذکر کوي او پنځه خطابات نبی علیہ السلام ته ذکر کوي لومبه او دریم خطاب لومبه آیات کې ذکر کوي دریم خطاب دیم آیات کې ذکر کوي سلورم دریم آیات کې ذکر کوي او پنځم پوم کې ایو خطاب ایمان والا تم د شپږم آیات کې او بیا رد اهل رسوم کوي چې اگر اسمیان شرک مشرکین خلق د سلور آیات کې او دا ذکر کوي چې اجتماع د دوو وصول متضاد په یو محل کې نه کیږي کنه او تعلیم د ادب په ذکر کې پنځه آیات کې نو دویم باب دی چې دا غنا آیات ناتیش پوری په دې کې دوه خطاب دی ایمان والا ته په نهم کې او په یوشتم کې نو په نهم خطاب کې تذکیر د نعمت د الله دی چې هغه د الله امداد دی په غزوه احزاب کې لسم او یولسم آیات کې او دا رنګه سخت حال د دغه غزا ذکر کوي چې دولس آیات نه والا شله پوری زجر د منافقانو ته چې غاز اصحاب الرسوم خلقو کنه او داغي اوصاف قبیحه ذکر کوي سوارلس او بیا په یویش آیات کې خطاب دی د دې چې د نبی علیہ السلام اقتدا او داغه تابعداری واجب ده غوري په قتال کې او که بغیر د دې کې په نورو امورو کې لکه دوی شایعات او دریش کې سلیریش کې او بیا خیسته صفات و ذکر کوي د صحابه کرامو سلیریش پنځیش بغیش او وی شایعات کې بیا و انعامات ذکر کوي په ایمان والا او پای کې اشاره د غزا د بنو قریظه ده او دریم باب بیا دا دریم باب بیا دغه آیات نه تیش نه والا یو سلویخت پوری په دې کې درې خطابات نبی علیہ السلام د نور ذکر کوي تیش او و دیرش او ته دیرش کې سلور خطابات ازواج د نبی علیہ السلام ته ذکر کوي 31 32 33 او 34 کې او بیا بشارت ذکر کوي په لس او اوصاف 35 آیات کې ادو خطاب عام اهل ایمان ته ذکر کوي 36 او 40 آیات کې او دې باب کې ذکر کوي واقعې تخیر د ازواج نبی صلی الله علیه وسلم واقعې د نکاح د زینب سره د زید نه او دغه طلاق هغه ذکر کوي او بیا نبی علیہ السلام هغه په نکاح کول هغه سرورم باب بیا ته یو سل وقایات نه وال اخره بولې په دې کې پنځه خطابات دی نبی علیہ السلام ته 45 48 50 52 او 59 آیات کې او ایمان والا ته وو خطابات باقی 41 42 49 53 56 او 69 او 70 کې او ګڼ تخویفات دي پکې هغه بیا یو تخویف ذکر دی او 50 کې درې بیا سلور شپې ته کې سلور دی 50 شپې ته کې 50 دی شپږ شپې ته کې شپږ دی وو شپې ته کې وو اته شپې ته کې اته درې ویا کې نو دا ګڼ خطابات ذکر کړي تخویفات ذکر کړي بیا سبب ته تخویف بوم ذکر کړي او په دوه آیات کې هغه صراحتن ذکر بو کې چې خیانت ته او زجر منافقانو ته چې غیر ضروری سوالونه ته پوسی درش په آیات کې بعد هغه ذکر راشي بسم الله الذي يفعل ما يريد الرحمن الذي شملت رحمته كل موجود بالكرم والجود الرحيم لمن توكل عليه بالنصره والجنود خاص په مدد دنوند الله غزاد چې غواړي نا چې سو اراده کوي نا کوي رحمان ذات دی شامل دی رحمت دا هر موجود ته په کرم او په سخا رحیم ذات دی دا غ چا د پاره چې باغ ځان سپاری نه امداد وسره کوي او لخر را لګي غیلم د امداد د پاره یا ایها النبی اتق الله یا ایها النبی سوره احزاب ابی ابن کعب دا غي او روایت نقلو چې دا ډیر لوی سورته لکه د سوره بقره په شان دی لیکن دې کې نسخ راغله دي آیاتونه پکې منسوخ شوی دي بیا بعضی کسانو لخوا زی په کاري که نه مشیگانو زی وموندو هغې وي قرآن څلوېښت سپارې وو خو نبی علیه السلام کور کې لیکلی شوی پروت وو او عایشه رضی الله عنها وي وړه غږل او په دې کې بیزه راغله نه هغې وخوړو او قرآن یې وخوړو امام غائب به وي راځي او هغه سره هغه ټول قرآن دی کوم چېرې سنیانو پټ کړی دي نو هغه به ښکاره کوي دې مقام کې بیا قرطبي باغی سخرت کړلې چې واما ما يحکا من ان تلك الزياده كانت في صحيفه في بيت عائشه فاكلت حد جنو فمن تاليف الملاحظه والروافض دا کومه قصه چې نقل کیږي چې دا قران زیاتی لیکل شوی او په صحیفه کې او په کور د عائشه رضی الله عنها کې او بیا بيزيو خور اکلت حد جن نو دا ملاحظه او روافض د ځنه درو جوړي باقی دی باب کی اور روایت راضی ہو پائے کہ دانش نے دو رسی پارے خوڑے یادا ہو یہ روایت داشتہ چیشی دغرالا بزرالا ہو پانے اجوئے لے لیکن اگر روایت موضوعی روایت پہ شیگان پکی پراتی دیخا دلالا ابن دلالا روایت ابن ماجہ کے راضی بار صورت دا ٹک دچے دیکھ بس آیتوں نے منسوخ شوی او سب داسی چی داغے حکم بئی ہو آیت با منسوخ شوی دکه بعضو شیخ و شیخه تو اجازه نه یا فرجمو هما نکاله من الله دا پکېو اگر چې بعضه مفسرین لکه قاسمی و غیره بیا پرد کړي چې دا موږ نه منو خو کې دي چې دا سی او بعضه دا سی چې دا غي حکم منسوخ شوی نو دی اوګه صورت دیو ٹھیک ده دا غي نه سا آیاتونه دا سی چې هغه منسوخ شوی دي نو منسوخ الحکم و التلاوت دواړه شو تلاوت هم منسوخ شو حکم منسوخ شو ځکه بعض احکام دا قران کریم ذکر کړی دي تاسو ته تیرشوري تدریجی او تدریجی داول نه یو حکم راغلی دی بیا لږ وخت پس بل حکم راغلی دی بیا بل راغلی دی کله شراب مبارکه دغه تدریج تاسو ته تیرشوري کړه ابتدا نه داو چې دې کې ډېر زیات نقصانات دي فائدہ لګا دنه بیا وروسته داو چیرې څوک اسکین وګوري موز مکوي لا تقربوا الصلاه انتم زګه نا اخر کې راغې چې دا وګوري پلیتی دنه پښتنې بو انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان کنه نو څه تدریج وو د څه وخت د پاره احکام او غبیات منسوخ شوی وي یا ایها النبی اے خبر ورکونکیا د نبی او معنا تنبأنا نبأوی خبرتا معنا وصفی مرادی یا نبأوی اصل کی اوچته دوتا اے اوچت شان والا پیغمبران اے اعلی شان والا اتق اللہ همیشه یره کوا دا الله نه دا مطلب نه لچی کنه یره او کدا الله نه ولی نبی علیہ السلام یره پکې نه وسه نه همیشه دا څه کوا چې کله نبی علیہ السلام ته خبره ده نو امت ته په طریقې ولاده نو ما تا ته وی چې ګوره همیشه دا الله نه ویریږي اتق الله امر د دوامي اولا تطیع الکافرین والمنافقین او تابعداری مکوا دا کافر او دا منافق او خلقو کافران به تعالی دعوت درکوی شرک تا او غلط قانون تا او غلط تهذیب تا او منافقان با تا په سستیا کې اخته کوي مداهنت بدر کې راولي دا یو بم نه منی دا کافر هم منا او دا منافق هم منا خازن وی خپل تفسیر کې چې دا احد غزان رستو کافر ولګیدل یو وفد رولې نبی علیہ السلام ته ادا غالبا سلورم هجری ده چو نبی مونږ ملامن او ته مونږ صرف دا چې مونږ اولیاء او شفعاء او سفارشیان وایو چې دا هو بل شهید دی او د حالات سخی دی او د امانات بزرگ دی مونږ سره دا همره بس جګړه به ختم شي منافقان هم ناس ته مدینه کې هم منافق خلقو ناغیم مو یو کنه خبره دی چې دا جګړه مګړه ختم شي جوړ جاړی وشي نو دغه وخت کې آیاتونه نازل شو نو لا تطع الکافرین د کافرو خوړو مننه منما چغیتا شرک طرف ترا بلی او په شرک تا سره اتحاد کول غواړي او د منافق هم منا چغی ها کې حامله وي لا تو د الکافرین او المنافقین ان الله کان علیما حکیما بشک الله تعالی دې پوهه ذات او حکمتونو والا کم مسائل او کم احکام شراغلی دي دا د الله د علم دلاندې دي دا د حکمتونو دي پکې حکیم ذات او ساکار وسی وتبې د کافر او د منافق بنه مني وتبع ما يوحى اليك ور نبی له سلام ته خطابات اتق الله یو خطاب شو لا تطع الكافرين بل شو وتبع ما يوحى دا بل شکر وتبع ما يوحى اليك او هميشه تابعداري کو دا غي چې وحي کې دي شي ستا طرف ته من ربك ستا رب د طرف نه تا ته چې د رب د طرف نه کوم وحي کېږي نو ته به د هغې تابعداري کې ته به هغې پسې روانې مانه قرآن او سنت پسې ځکه وحي جلی د قرآن وه او وحي خفي د سنت وه که نه دې وجې نه قرطبي دلته لیکلي دي چې یعنی القرآن وفيه دلیل على ترک اتباع الآراء مع وجود النص دې کې دلیل دی چې د رايو تابعداري بنه کوي چې کله نشتا د قران نشتا او د حديث نشتا نه پايږي چې خبر اغستل نشتا او خطاب څنګه چې نبی عليه السلام تخکاری کولې امتي او خطاب له هو له امته هم دک شانت ابن کثیر وي واتبع ما يوحى اليك من ربك من قران وسنه اغه تفسير دا کړو ښا اغه سره قران او سنت ته کنا قران او سنت په روان شي ان الله كان بما تعملون خبيرا بشک الله تعالی دې پاږي چې تاسو کوه خبردار دا غي د پټو نه خبر دین خبير غزاد ته وي چې بواتن الامور ته معلومي پټ امرونه پټ کارونه پټ سيزونه نو بل خطاب وتوکل علی الله اکل چې د ما یوحا تابع شي کنه د واحد قران او سنت په دې لار کې مشکلات شته په دې کې مصائب شته په دې کې رټ سپور شته ایزاګان د کافرو شته تو په الله ځان سپاره اعتماد وکړه الله وتوکل علی الله او ځان سپاره په الله وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله زموار اس بیا دې چا خیال مساته او حق چې صحیح په خپل په عمل کا او بیان کا ما جعل الله په دې ځنه اوس وی چې دا خلق کوشش دا کوي کنه چې شرک او ایمان دواړه یو ځای کی دارنګ سنت او بدعت دواړه یو ځای کی او جوړ جاړې راولي او دا چرته نشي کېده چې قران او سنت سره ویبل څه شی برابر شي یاد الله د توحید سره د شرک ومګړ شي نه نه ما جعل الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه نبی پیدا کړی الله د یو سړي د پاره د وزړونو په ګېړه داغ کی لکه څنګه چې په یو سینه کې د وزړونو نشي کېده د یو سړي هم دارنګې د وسېزونو نشي کېده چې هم د توحید هم د شرکی دا چې دکې دي دا نشي کېده چې هم د خلاف سنت خبرې هم د سنتي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه دارنګ دعا له هم نشی کېدې کنه لکه د یو سړي د وزونه نشی کېدې نو د زموار څنګه دي شي زموار خو یو دی او ما جعل ازواجکم دې کې بل مثال ذکر کیږي خو مقصد پکې ګوره رد رسم هم دی ها او ما جعل ازواجکم او نی دي جوړی کړي تاسو خزه الله ای هغه خزه تظاهرون منهن چې تاسو زهار کوي دا غي څخه امهاتکم من دې تاسو تاخذ استامور نشي جوړې دي عربو کې جاهلیت کې دا رسم چې خپل خزه د بیوي انت علیک زهر امي ته په ما دا سیلک زما د مور شا او بیا به ټول عمر حرامه ګڼل نه الله وی په دې سره هغه نه حرامېږي چې تاخذ نه غسنه استامور جوړې دي ابتدا کې چې کله د حکم پته نه وا او رستو براش ان شاء الله حوالہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا رالا نبی علیہ السلام ته وی چې عباد ابن صامت رضی اللہ عنہ مشرور او اوس ابن صامت هغه خزوا په اوس مال طلاق را کړو او حال دا چې داغه بچی زمانه دی ګن او ما خپل ځواني غسر وروسته کړه بوډې شوما او اوس چې کله زه وډی عمر والا شم نو ګوره ما سره زهار وکما ته وی شانت علیه زهری امي او پجڑا شو نبی علیہ السلام ما ته هم خبر نه معلومه هم دغه سی بئی پدې کې آیاتونه را لخه قد سمع الله قول التي تجادلك عن زوجها وتشتكي الى الله تبارشخه او حکم راغې چې د زهار مسله کې حکم دال چې وسړې زهار وکي کنه اب کفاره ورکی او اخذ اخذ ده هغه مور نه جوړیږي دا څنګه دې هیڅ خبر هم استامور شي هم دستا اخذي ما جعل ازواجك او لکه څنګه چې یو اخذ امور او هم خزه نشي جوړې دی که نه نو دغه شانتې دوه الی هم نشي کېدی ښه او دغه شانتې توحید او شرک هم نه جمع کېږي او دغه شانتې سنت او خلاف سنت هم نه جمع کېږي او ما جعل ادعیاءکم ابناءکم دا بل مثال ذکر کوي او دې کې د بل رسم رد کوي چې عرب به لګېدو یو تن باره کې به دا زما زوی دی متبنا نو بیا به هغه سره داسې معامله کوله لکه د خپل زوی سره چې کوي د هغه میراث باغته ته او هغه به چې واده وکړو نو د هغه ښځه به یې خپل انګور ګرله ټول عمر یې په ځان باندې حرامه ګڼله نو الله جل شانو د دې غلط رسم رد کوي چې هغه ستا د خولې بللې زوی دی نو هغه ستا حقیقي زوی نشي کېدی ستا حقیقي زوی خو هغه دی چې هغه ستا د شان یې وما جعل ادعیاءکم او نی دي ګرځولي متبناګان تاسو ادعیا سری متبناګان د خلیب بللی شوی زامن ته کې وتا دی یاوي نی دی ګرځولی ادعیاءکم دخلی بللی شوی زامن ستاس و ابناءکم حقیقی زامن دا ستا حقیقی زوی خو نه دی او دا اصل کې رد رسم ورستو خبره را روانه ده چې زید ابن حارثه رضی الله عنه د محمد رسول الله متبناو ورو کې ماشوم د خپل مور سره را روانو او عربو کې پاغه وخت کې دا ډاکې ماګه ډېرې ماشومان به او تختول خزی به او تختولې واړه به غلامان کړو خزی به وینځي کړې بیا خرڅولې نو دیم خپل مور سره را روانو او مور پلار کړتلا او په دې کې پلار ډاکو ورزیدا ادي نو اتو لسو کالو دې چې ډاکه څنګه ورزیدا نو بنو کین ډاک مارو اغي داړو کې مونې سو پینه پیسې مې سم واغستې او ارسه ته ضبط کړو ادا ماشوم غلام کو نو رې واستنو د اوکاس میله بلګې د پاغه وخت د میله په عربو کې مشهور دي یو ته د اوکاس میله وي بل ته د ظلمجاز نو د اوکاس میله کې خرڅ کو پارسوی چې خرڅ کړي یو هلاله په مخ باندې خو پاغه وخت کې حکیم ابن حزام هغه ولګې د ماشوم واغستو هغه میله کې واغست په پیسو باندې غلام کوړته راوس وسرو څو وخت پس هغه ولګې دو او دا هغه پپو او د پلار خوري وا نو هغه له هبه ورکو چې دا ماشوم بس تا خدمت کوي چاک دی کنه د کور کارونه بکی او هغه نور سو بل سو کنه خدیجه رضی الله عنها خدیجه رضی الله عنها له ورک حکیم ابن حزام دا غیر وارو څو وخت پس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خدیجه رضی الله عنها سره وادو کو اج څنګه وادو کو نو هغه خپل ټول مال نبی له سلام له ورکو نو دا غلام هم نبی له سلام په پیسې کې راغی د ایمنس کې کال به تیر شوی دی او د پلار او ترګر زیزه په ځای باندې معلومات کوي کنه خپل بچی پیدا کوي په دې کې چا وته وي چې دغه شانتي په دغه نمونه او په دغه کړو وړو باندې یو ماشوم د بنو عبدالمطلب سره د مکه کې او دا خو د مکه ملکانانو بنو عبدالمطلب د نبی رسول الله دبر ناغي ور بصراغه زمراله چراله چا او ته بیا خو پورا نه خبر کړه چې دغه شان محمد صلی الله علیه وسلم نومې دی او خلا پیغمبر نو او هغه سره دی نبی علیہ السلام له خواله رالو په دغه شان تاسو بنو عبدالمطلب ډیر سخیان خلک او ډیر میلمه دوست خلک یې میلمه ته مشهور وا او د ډیر اوچت سړی زوی او ډیر خکور نه کې د بیاو کور نه کې را روانه ده کور نه نو زمونږ یو بچی له ماشوم دې تا سره تاسو چې سوره پیسې پاغله ګولی کنه او سوره پیسې تاسو نه غستې شوی دا غې سوچند به مونږ درکو خو تاسو مونږ ته وایي چې پیسې درکو خپل بچی بوس نبی علیہ السلام غلی وته وی ټیک شو او ماشوم ما سره دې په دغه نمونه دی خو زیرا ولما ماشوم نو تاسو دواړو مخکې یو خبره کوم کاغه ماشوم دا وای چې ځان مې پلار دې دا مې تر دې د دې سره زما نو زه تاسو نه یو پیسې هم نه لم څه پیسې دا تاسو دا شي خو کاغه ماشوم دا وای چې زه دې سره نه زما نو بیا به تاسو زور نه کوي تاسو په هغه باندې جبر نه کوي ما سره به ناغي وی دا خو دین صاحب د پاسه خبره ده د دې د پاسه خبره نشي کېده ظاهر ده چې وې تر دې بلې پلار دی مکه کال لیم نه دیر شوی اړو کې وملې والی کنه پلار ته او تر ته خپل کورنۍ ته خصوصا چې مور یلته کې ژوند دی دا غور پسې جاړي ویر دین او چې دا خبره خو بل نشته نو بس ویرای ولا مونږ تاسو سره دا شرط قبول لې اما چې میرا اوس چې راوستو نو وې دا پیژنې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بچیا ویا وې دا مې پلار لې ادا بل متر دی ویخا دی دا بس ډیر ګرځېدلې دي غریبانان او ما دي سره یو خبره وکړه تا نه مخکې چې رد ماشوم خپل خوخه د غریب تاسو سره ځینې یو پیسې نه لمه اګه ما سره پاتې کیږي نو تاسو بیا زور نه لګوي ما سره به نو تاسو څنګه خوخه نه هغه نبی رسول الله دې زه به تاسو سره ما زه خو دې سره نه ځم دا لا پیغمبر نو نبی رسول الله خدا غینه مخکې خبره ده زه خو به تاسو سره ما اترو توی دا پلار دې مور در پسې جړا جاړي لیونه کیږي در پسې او دارې زره ترې مر ته مونږ سره نه دیو نا غ پلار دې د مټ نو نیسو خپل ورو او ته وی وې دا ماشوم چې د سره دوره خوشاله دي خو معلومیږي چې دی وسره د مور نه او زمونږ نه زیاته مینه کوي او زمونږ نور څو پکار دي او زمونږ بچی سره مینه کوي او دلته کې غل ویږي زه چې زو بس کله خبره دې تاسو سره وي نبی علیہ السلام سره پاتې شو زید رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام پاغه وخت کې لا نبی نه دی او خانه کعبه ته راوستو د مټ نه نیولې او یو قریشو تاسو گواښه دي دا زما بچی دی زما زوی دی خلق بو ته زید ابن محمد دی ته محمد صلی الله علیه وسلم زوی خبره چلی دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به کچ مینه د عائشه رضی الله عنها خپل وی چې ما دور مینه د نبی علیہ السلام بل چا سره نه دلیدلې لکه د سره چې یو ځل jihad لتلو او د jihad نه چې واپس راتو نو نبی علیہ السلام आवाज وکړو په سوق دی من بل بابا غوې زید ما او نبی علیہ السلام کمیس لر کړو نو لاندې دا نری بنې نه چولې دی ګنده او په داسې حال کې په لنګ کې او په غنده کې وروه ته ځان تیرا تر غاړه کمیس یې مونږ نه جوخه د ډېر خوشاله دی وځي چې زید راغلې او دا غ زیدو چې کله نبی علیہ السلام بیا لګو نو مخکې نو وحي وکنه هغه ته وی وستاسو مشر د دې فوج به زیدي او چې کله بیا دې شهید شي نو بیا به بلی پلان کې به نو چې هغه شهید شي نو بیا به پلان کې نو چې هغه شهید شي نو بیا تاسو خپل خپل دغه ځای پورې وحي وکړه او څنګه چې هغه جنگ لاغي لاړ لړم به زید رضی الله عنه شهید شي بیا ورپسې هغه بل صحابي شهید شو هغه هغه امیر کو بیا ورپسې هغه بل شهید شو په آخر کې هغه بیا خالد رضی الله عنه ځان له مشر کو ولید محمد رسول الله وحي وکړه نو دا هغه زید رضی الله عنه خزوا چې د نبی علیہ السلام د خپل په پول وروا زینب بنت جحش رضی الله عنها د نبی علیہ السلام د پپول وردا او نبی علیہ السلام ولګیدو دا غینه دل او غوخته د خپل پپول وری ولا غوخته او اغا وادو شو چې وادو شو نه دا غی کور سم نو یکره کله دا سره شي کني زینب رضی الله عنها به رانی کا خزه لا غوري رسول د نبی علیہ السلام بیبی نه جوړ شي قران کریم کې دلته رسول ذکر را روان دي دا غی دا سی بیبی ده چې الله والا په اسمانونو کې نکاح تړلې ده ها دور نه کا خزه او دی غاله ته زید رضی الله عنه د خکور سم نه دی هغه بار بار نبی علیہ السلام ته وی چې زه د خزله طلاق ور کوم زما را دی کور نکېږي نبی علیہ السلام ته صبر وکړه خیر دی وکړه خبرې به جوړې کی دا ما کړی دا په اخر کې دا الله تعالی طرف نه حکم راغې چې زید بل طلاق ور کین دا به ته پنیکاله او دې کې مقصد زمونږ داله چې جاهلیت دا رسم ما چې ذکر جاهلیت رسم دا هو چغی به وی چې د متبنا خزه خو په خپل نګور په شانتی نه نګور سره نکاح کیږي هغه حرام نه کنه ټول عمر نه دا رسم باطلول مقصد د قرآن کریم کې دلته دا ټکی راوړل رستم را روان دي ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول الله او خاتم النبیین آینده د پاره زید ابن محمد مو آی زید ابن حارثه وای د خپل پلار نوم ولاله دا را د سول بیزوی خو نه دی دا خو دعی دی معنی متبنا دی ځکه یو ما جالا دی یا کوم بنا کوم شي په دې غلط رسم باندې دې ابتدا نه رد شي ها ځکه مخکې ما وې قران کریم لکه څنګه چې د شرک رد کین دا چې د غلط رسمونو ردون کوي کنه و ما جالا ادعیاکم ابناکم او نی دي ګرځولي متبناگان تاسو د خلی بل دي شي زامن تاسو ابناکم حقيقي زامن تاسو حقيقي زوی خونه دي لکه څنګه چې متبنا حقيقي زوی نشي جوړې دي دغه شانتی بلوم الہ نشی کې دی کنه بل څه څنګه الہ وای دانګې یو سیز د سنت خلاف د سنت کې نشته هغه د سنت مقابل څنګه جوړیږي د سنت متوازی څنګه جوړیږي ذالکم قولکم بافواهکم دا خو تاسو خبرې دي تاسو په خلو باندې دا صرف د خلی خبره ده حقیقت نشته معنا دا د خلی وینا ده او د خلی په وینا باندې خو بدعات او رسمونه نه ثابتېږي کنه نبی شرکیات ثابت دي کتاب سره څه دلیل دي دلیل نشته به دلیل خبره ده دې مقام کې بیان القرآن کې مولانا اشرف علی تانوی رحم الله په بعضی صوفیانو باندې رد کړل دي چې صوفی صاحب سره په لاس کې تصویري الایو فیشن ګرځیدل دي چې ډېر کسان ویني په لاس کې په تصویر اړي راړي نو یو غاله ته په خبرو کې مشغول لے او بل غاله ته تصبو تانول هم دزارو یو کړي کته وته دا ډېر وی ذکر کوم دا وی بما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه الله خو یو انسان په ګړه کې د وزړونو نه پیدا کړی تا په ګړه کې د وزړونو نه چې یو وزړه دې سړی ته متوجه دي خبره وسره کوي او په بل ذکر کوي دا غي باندې رد کړل دي چې دا سي دی لګیا دی یو کارته به جوړ کړل دي خلکو او پای کې مشغول دي نن دا یو رواج دی افغانانو کې خدا زیات دي یو چار سو ګوره کنه نو غي تر با تور غونته خیسته غونته تسبیح به کتلې لات کې نیولې فیشن دینو علماء په یو صورت کې اجازه د دې ورکړو چې دا د احداث لدین د قبیلې نه دی د احداث په دین د قبیلې نه جوړوي لکه میراب شو په جمعه کې د محمد رسول الله په زمانه کې میراب نو جمعه کې د ابوبکر رضی الله عنه په زمانه کې نو د عمر رضی الله عنه په زمانه کې نو د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې نو د علی رضی الله عنه په زمانه کې نو خلفای راشدین په دور کې جمعه کې میراب نو روستو بنو مې دور چراغه عبدالملک ابن مروان بادشاہ او داغه نمکه عمروان بن الحکم وکنه بیا عبد الملك ابن مروان او عبد الملك ابن مروان پس ولید راغی ولید نرستو بیا دا غرور راغی سلیمان سلیمان چلا ناغه پس عمر ابن عبد العزيز رحمه الله راغی بنو میه کی نړم به اغه ولګیدو او جمعات کې دغه نخه غون ته جوړه کغه شاید کې دا شکل بینو چې دومره لری پوری تلی خو یو نخه غون ته وو مقصد پکې داو چې امام په مینس کې یو قابل خو به سب برابرۍ دا په مینس کې راشي نو اس کې یو سړی دا د صف د نیغولو د پاره د عالی په تور باندې جمعات کې ساتي خو ټیک دغه خبره ده احداث لدین وو تویل کده لور سپیکر د قبیله نه دی چې ته به درس کې یا د اف ام د قبیله نه چې ته به درس کې لیکن کې یو سړی په دې کې ثواب غني او دا غنی غنی چر جم تر سو پوری محراب کی امام نیو لاله مونږ نه کړی ثواب نه کیږي دا بدعت فی دین دی بیا خطرناک شی دی ښا دا یقینی بدعت دی بیا د ک شانتی د تسبو مثال هم دی کایو سړی تسبیح دی د پاریخی عربه کې د مذکره وای مذکره معنی یادونګي سړی د الله یادای چر دا په جیب کیه زپه غوتی هوا ما کنه نو ماته د الله ذکر را یاتی نو زکینم د الله ذکر کوما خو بیا خبره ده او کنه دا په دین یتنی دی وی چې کنه پرې تسبو باندې کوم ذکر زکم په دې کې ثواب دی نو بیا یقینی بدعت دی داسې مثال دی کنه ځکه مولانا اشرف علي ثانوي رحم الله وی دام کمپیشن روکړل دی چې یو غاړه دا تاسو تسبیح لاس کې نیولې ډزار دی وباسي او بلې غاړه د بل سره غپم لګې دا څنګه ذکر دی الله ولې استاد وزړو نه ریسو ذالکم قولکم بافواهکم والله یقول الحق او الله وی حق او هو یهدی السبیل او هو نه کید نه غلاری د تاسو را بلی نو اوس یو کار وکې چې دا کم کسان خلق متبناگان جو کړی دي چې دا پلان کې د پلان کې زوی دی مله د خپل پلان په نسبت او کې هغه سړی ته نسبت نه کوي او دوهم لیا باهم را بلې دي چې نسبت شوی پلانانو خپل تا هو اقصط عند الله دا ډېر د انصاف خبره ده الله په نسبت دی لیا باهم کې د الله د نسبت ایمان او دوهم منسوبین الی ابائهم را بلې په داسې حال کې چې نسبت شوی پلانانو خپل تا و اقصت عند الله دا ډیر د انصاف خبره ده الله کو نيزو زید ابن محمد موای زید ابن حارثه وای نو فیلم تعلم و باهم نو کتا سن پیجن دا غی پلاران لار ته نی معلوم نو فای اخوانکم فی الدین نو بیا رونه دي تاسو په دین کې و موالیکم امریان ازا چی وی تاسو دی بیا ته داسی وایا چې اخی و زمارونه چې کله پلار نو میره ته نه دی معلوم نو خامخ بل ته ولې نسبت کې غلط ځکه دا ډېر غلط کار دی چې یو سړی نسبت بل چاته وکړي خپل پلار ته نه کوي حدیث کې د داسې سړي باره کې سخ وعید راغلی او بلکې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لهجه ډېره د تهذیب وه لیکن داسې ځای کې دوره قارېدلی دی چې کله یو سړی وایي زه د پلانکي زوی یم او د پلانکي زوی یم په دې فخر غونډه کوي که نه نو ورته وایه چې زه د خپل په نیکه په شرمګاه چک لګوه فاعظوه بهن ابیه ولا تکمو دومره سخت د دې وجه نه بیا په داسې حال کې چې کله تا ته دغه پلار نه دی معلوم نو زما رور دی نو که رور نه وي موالي به یا مولا وزاد شوي غلام ته هم وایي مولا ټکي په عربۍ کې نه همانی راځي مولا د ترزوي ته هم وایي مولا دوست ته هم وایي مولا آقا ته هم وایي مولا غلام ته هم وایي مفسرین عام وایي دلته د موالي نه مراد آزاد شوي مریان دي غلامان وليس عليكم جناح او نشت پتاسو سو گناہ فيما اخطأتم به پاغي چې تاسو خطا شي پاغي کې انسان نکله کله خلې خطا شي الله وي په خطا یې دینه نظم ښه ولکه ما تعمدت قلوبكم لیکن هغه چې قصد کړی زړونو تاسو پاغي به الله راګيري مان کوي یو سړی د خلې نه یو غلطه خبره په خطا یې وباسي کنه خیال نه اسی کله د خلې نه خو دا الله پاغي نیول نه کوي خو کده قصد کړو راغي بیا به الله نسی ولکن ما تعمدت قلوبكم او کان الله غفور الرحیم او دی الله تعالی ډیر بخنا که انکه مهربان غفور ذات ته نو چا که په قصبه نکړې کنم توبو باسین الله معاف کوي رحیم دی نو کله چا نه په خطا یې شوی نه هغه باندې ګناه نه راولي برفع اسم للخطا رفع اسم د خطا کوي ها معنی خطا باندې شوی دی الله دې ډورانی سینا اګه کاسته نشوی نو توبه باسه چې انده به نه کوم بیا مغه فور ذات دی ځکه دوټه کې وروړو چې غفور الرحیمه ډیر بخنه کوونکې دی مهربان دی نا خو ایمان والا د خطاب النبی اولا بالمؤمنین بیا وته ګوره یا ایها النبی اتق الله اے پیغمبره اے خبر ورکوونکیا اے اوچت شان والا اتق الله همیشه یریګه د الله نه ولا تطع الکافرین والمنافقین او خبره ما منا د کافرانو او د منافقانو ان الله کان علیما حکیما بشک الله تعالی دې پوهه ذات حکمتون والا واتبع ما یوحا الیک من ربک او همیشه تابعداری کوا دا غی چې وحی کی دی شی تا تا ساده رب د طرفنا ان الله بشک الله تعالی کان بما تعملون خبیرا دې پاغه چې تاسو کوی خبردار وتوکل علی الله اوزان سپارا پا اللہ وکفا باللہ وکیلا وکافی دے اللہ کارساز ما جال اللہ ندی پیدا کری اللہ لرجلن دے یو سرید پارا من قلبین دوزرنا فی جو فی پگیڑ داغ کے وما جال ازواجکم او ندی جوڑی کری خزستاسو اللہ ای تظاہرون من ہننا اغا چتاسو زہار کوئے داغی سخا امہاتکم ساسو من دے داغه سره ما جعل ازواجکم امهاتکم مثل کې داسې دي نه دي جوړي کړی خو دې تاسو مهند تاسو او ما جعل ادعیاکم او نه دي ګرځولي متبناگان تاسو ابناکم حقيقي زامن تاسو ذالکم قولکم بافواهکم دا وینا تاسو دا پخلوس تاسو باندې معنی به دلیل را صرف د خپل وینا ده والله یقول الحق او الله وی حق او هو یهدی السبیل او غخونه کینې غلارتا او دو هم را بلی دی لیا با اهم چه نسبت شوی پلاران اخبلو تا واق سطو عند اللہ دا دیر دا انصاف خبر دا دا اللہ پا نزبان دی فا اللم تالمو آبا اهم نو کتاسو نو پی جنے پلاران دا دی فا اخوانو کم فی الدین نرون استاسو دی پا دین کی و موالی کم عمریان ازاد شوی استاسو دی ولیس علیکم جناحون او نشت پتاسو سگونا فی ما اخطاتم بی پاغی کی جتا سو قطا شے پاغی کی ولیکن ما تعمدت قلوبکم لیکن آغا چی قصدیو کی زونستا سو وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ تعالی دیر بخنک ان کے مہربان